नाम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में आया है गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति बड़ी गहरी है। किं कर्म किम कर्मेति कवयो प्यत्र मोहिता। बड़े बड़े पंडित समझदार भी इसमें मोहित हो जाते हैं। ऐसे कर्मों की गति है। तो कर्म क्या है? तो कर्मर अकर्मर विकर्म ऐसा है, उनमें फिर एक प्रारंभ, एक क्रियमान है, एक प्रारंभ है, एक संचित है। ऐसे कर्म है, निष्काम है, सकाम है, कर्मों के कई भेद है। इसमें समझने की बहुत आवश्यकता है। बहुत जगह ये बात समझ में कम आती है। पुस्तकों में भी इसका वर्णन बहुत कम आता है। सत्संग में भी उपासना की बात और ज्ञान की बात तो आती है, कर्मों की बात बहुत कम आती है। और कर्मयोग के विषय में तो भगवान ने भी कहा है, सकाले ने मता योगो नष्ट परंतप। मैंने पहले उपदेश सूर्य को दिया था, परंपरा से लोग जानते थे, बहुत समय होने से वो लुप्त प्राय हो गया है, कर्मयोग को जानते नहीं। ये भगवान के समय की बात है, 5000 वर्षों से पहले भगवान ने कहा था। तो उसके बाद फिर और भी तो कलयुग आया है और विस्मृति ज्यादा हुई है, शास्त्रों का ज्ञान कम हुआ है। तो कर्मों के तत्व जानने वाले बहुत आदमी कम है। मेरे को भी मिले कई बातें जो संत महात्माओं से मिली है, शास्त्रों से इतनी जल्दी मिलती नहीं है। संत महात्माओं से बातें मिलने के बाद पुस्तकों मिल जाती है, मिल जाती पहले नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, हम समझ नहीं सकते हैं। पहले संत महात्माओं से समझ लेते हैं, फिर पुस्तकों में हुई है तो पुस्तकों में पढ़ी है, पर यूं ही पढ़ते रहते हैं, उसे मिलती नहीं है। हमारे शास्त्रों में कमी नहीं है किसी बात की भी। बहुत विलक्षण विलक्षण विवेचन हमारे हिंदू शास्त्रों में है, भारतीय संस्था में है, ऐसा हरेक संस्था हरेक संप्रदाय में नहीं है। वेदों का पुराणों का विचार और देखो तो स्मृतियों का बहुत बहुत बहुत गहरा विवेचन है। छोटी छोटी बातों का भी बहुत गहरा उतर करके संत महापुरुषों ने विचार किया है। तो वो ज्यादा प्रचलित होने न होने से पुस्तक पढ़ने पर भी ठीक समझ में नहीं आती। इस वास्ते ऐसी बातें मेरी समझ में आई है वो कहता हूँ। कर्म नाम किसका है? जो किया जाए, हम जो करते हैं, जैसे शरीर है, वाणी है, मन है, इससे कर्म होते हैं। शरीर के कर्म होते हैं जो शरीर क्रिया, खाना पीना सुनना, ये और व्यापार आदि करना, खेती करना, गोपालन करना, रक्षा करना, सिपाही बनना, युद्ध करना, ये करने में जितने आते हैं वो कर्म होते हैं। एक कर्म के दो भेद मुख्य बताया आपको। एक होता है और एक करते हैं। जो करते हैं वो कर्म होता है, होते हो तो क्रिया होती है। जैसे वृक्ष हलता है, कपड़ा सुखा गया तो कपड़ा भी हलता है, तो क्रिया होती है, वो क्रिया होती है, पर कर्म नहीं होता। तो कर्म और क्रिया में क्या भेद है कि क्रिया होती है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता और उसके पाप पुण्य नहीं लगता, उसका फल कोई नहीं निकलता, वो क्रिया होती है केवल। जैसे आप हमारे श्वास चलते हैं तो श्वास की क्रिया होती है, इसे कोई पाप बनता हो पुण्य बनता हो ऐसी बात नहीं। आंखें खोलते हैं मीचते हैं, इससे कोई पाप और पुण्य नहीं बनता। जैसे नाड़ी चलती है, फेफड़े में क्रिया होती है, इसमें कोई कर्म नहीं बनता, मन कोई पाप पुण्य नहीं लगता। जैसे बालक है, वो बालक से बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने में भी क्रिया ही होती है, तभी तो बड़ा होता है, तो बड़ा कैसे होता है, तो कोई क्रिया होती है, पर दूसरे कोई पाप पुण्य नहीं लगता कि भाई बड़ा लड़का हो गया तो तुम पाप लग गया, इसलिए तो पुण्य हो गया, कोई पाप पुण्य नहीं। तो ऐसी क्रियाएं होती है, वो होती है और ये हम करते हैं, तो होती है करती, ये दो भाग है। तो ऐसी क्रियाओं को करना क्रिया कहते हैं और जो कर्तृत्व पूर्वक की जाए उसको कर्म कहते हैं। वो कर्म शुभ और अशुभ दो तरह का होता है। शुभ होता है वो जो पुण्य होता है जिससे अगाड़ी सुखदायी परिस्थिति आती है, और पाप का जो निषिद्ध कर्म है वो पाप कर्म है जिससे अगाड़ी दुखदायी परिस्थिति पैदा होती है। वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति सामने आने से हम सुखी दुखी होते हैं, तो हम सुखी दुखी होते हैं ये कर्मों का फल नहीं है। ये बात छिपी हुई है, बहुत कम मिलती है, हमें भी बहुत कम मिली है। इस बात से आपको कहता हूँ कि कर्मों का फल है सुख दुख, कर्मों का फल नहीं है। प्रिया क्रिया घटना मन अनुकूलता हो जाना, प्रकृति को हो जाना, ये कर्मों का फल है। मानो आपने शुभ काम किया है तो आपके सुखदायी परिस्थिति आ जाएगी, बेटा पोता हो जाएगा, धन हो जाएगा, निरोगता हो जाएगी, ऐसे अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, ये कर्मों का फल है। और बुरा कर्म होगा तो आपकी बुखार हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, धन चला जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, अपकीर्ति हो जाएगी, आपका अपमान हो जाएगा, ये कर्मों का फल होगा। अब अपमान से दुख होता है वो दुख कर्मों का फल नहीं है, और अनुकूल परिस्थिति मिले जो सुख होता है वो सुख कर्मों का फल नहीं है। ये बात है, सुख दुख तो हम अपनी भावना से करते थे, सुख दुख तो अपनी भावना से हम कर लेते हैं, वो कर्मों का फल नहीं है, वो कर्मों का फल परिस्थिति है। तो तत्व ज्ञान होने से, सत्संग करने से वो क्रिया तो होना नहीं घटेगी। पाप कर्म का फल है तो बेटा मर जाएगा, धन चला जाएगा, बीमारी आ जाएगी, परंतु बेटा मरने से दुख होता है वो दुख सत्संग करो तो कम हो जाएगा। बुखार आ रहा है उसका दुख होता है तो दर्द होता है, दुख दो चीज है, एक दर्द और है, एक दुख और चीज है। दर्द तो जैसे शरीर में पीड़ा हुई तो शरीर में पीड़ा होती है, वो पीड़ा वो तो है दर्द, और दुख यहाँ होता है। हाथ कट गया तो दर्द तो यहाँ होगा जहाँ कटा है वहां पर, और दुख हृदय में होगा कब क्या करेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे काम चलेगा, ये दर्द कैसे मिटे, बड़ा दुख है दर्द मिटता नहीं। तो दुख अलग है दर्द अलग है, दर्द तो होगा परंतु ज्ञान होने से सत्संग होने से दुख नहीं होगा। दुख सुख होता है ये हमारी मूर्खता से अनजानपने से होता है, और परिस्थिति होती है वो कर्मों का फल होता है। तो ये दुख मिट जाए तो हम निहाल हो जाएंगे, दुख से ही तो ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द से ही तो गलती होती है। वो भीतर में दुख नहीं होगा तो बड़ी प्रसन्न, जैसे समझो कोई अभी सुई लगाता है तो दर्द होता है, तो कांटा किसी की गड़ा है और वो निकाला जाए तो उसका करता है, छोड़े नहीं, छोड़ो छोड़ो मत, तो दर्द तो हो रहा है परंतु सुख हो रहा है, साथ में सुख हो रहा है। कैसे है कि कांटा निकल रहा है तो दर्द है पर दुख नहीं है, प्रसन्नता है कि छोड़ देता ना, छोड़ो मत, निकालो निकालो निकालो, तो दर्द अलग चीज, दुख अलग हुआ। दर्द होता है सुख होता है ऐसे दर्द, तो सुख दुख अलग चीज है, दर्द अलग चीज है। तो ऐसे कर्म किए जाए तो शुभ कर्म किए जाए, अशुभ कर्म किए जाए उनका फल शुभ अशुभ सामने आएगा ही, परिस्थिति आवेगी ही। तो परिस्थिति हमारे विचार द्वारा नहीं रुकती, हम विचार करें तो बुखार थोड़ी रुक जाएगा, कितना ही पाठ बढ़े तो रुक, पाठ कोई ये किया जाए तो रुक सकता है, पर सामान्य कीर्तन करें, पाठ करें, जप करें, वो नहीं होता है। सत्संग करें तो सत्संग करें तो बुखार नहीं आएगा, ये नहीं होगा। बुखार आएगा मतलब बुखार का दुख नहीं होगा, भूख बढ़ाता है, आनंद होता है, मन में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, तो वो प्रसन्नता है वो ज्ञान का फल है, और बुखार होता है ये कर्म का फल है। तो कर्म ऐसे होते हैं। अब इस कर्म में कितने कर्म होते हैं, तो इसमें पहले विचार देखो तो शुभ अशुभ दो कर्म हुए। शास्त्र संत महात्मा कहते हैं वो, और व्यवहार में जो हमारी मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार हम काम करते हैं तो वो शुभ कर्म होता है। ऐसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं वो शुभ कर्म होता है। किसी को सुख पहुंचाते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो शुभ कर्म होता है। तीर्थ व्रत करते हैं, आचरण करते हैं, वो शुभ कर्म होता है। ऐसे ही दूसरों की हत्या करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो पाप कर्म होता है, वो निषिद्ध है। शास्त्र में कहा ऐसा मत करो, जो निषेध किया वो कर्म पाप कर्म है, और विधि किया गया ऐसा करो ऐसा करो वो शुभ कर्म है। तो कर्म दो तरह के हुए, शुभ और अशुभ, अच्छे और मंदे, विहित और निषिद्ध, दो कर्म हुए। इन दो कर्मों का फल क्या, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, ये इसका फल होगा आगे चल करके। वो फल अभी भी हो सकता है, परिणाम में होता है, कोई तत्काल होता है, एक परिणाम होता है, दो तरह से फल होता है। तो पहले पहल कर्म शुभ अशुभ दो हुआ, उसमें जो शुभ कर्म करते हैं उस कर्म को शुभ कर्म कहते हैं, विहित कर्म कहते हैं, क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण मान क्रिय जाते हैं, अभी कर्म करते हैं, तो शुभ भी क्रियमाण होता है, अशुभ भी क्रियमाण होता है, क्रिया जाता है। वो कर्म करते हैं, उस कर्म को जहाँ रखते हैं वो संचित कर्म होता है। शुभ कर्म किया और संचित हो गया, अशुभ कर्म किया संचित हो गया, संचय हो गया, संग्रह हो गया, स्टॉक हो गया, अभी संग्रह पड़ा हुआ है वो, तो ऐसे संग्रह हो जाता है उसको संचित कर्म कहते हैं। किया जाता है नया वो क्रियमाण कर्म है, जो कर्म पाप पुण्य करते जाते हैं वो संचय होता है, वो संचित कर्म होता है। और संचित में से जितना का आप खर्च निकाल लेते हो, तो खर्च में इतना पैसा खर्च करना है, वो जो है प्रारब्ध होता है। तो प्रारब्ध से शरीर मिलता है, तो शरीर में जो पाप पुण्य का फल आता है, पीड़ा हो जाती है, कभी आराम हो जाता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी निंदा होती है, कभी प्रशंसा होती है, तो ये संचित कर्म है, संचित कर्म का फल है। क्रियमाण कर्म और संचित और प्रारब्ध, संचित प्रारब्ध का प्रारब्ध प्रारब्ध हुआ। जैसे रोजाना आप रुपये कमाते हो, तो रोजाना कमाते हो तो क्रियमाण कर्म हुआ, और खजाने में रख देते हो, बैंक में रख देते हो, बक्सा में पॉकेट में रख देते हो, वो संचित हुआ, और उनमें से जितने निकाल लेते हो आज दिन में ये खर्च करना है, वो होता है प्रारब्ध। जैसे खेती करी, अनाज पैदा हुआ, अनाज रख दिया कोठे में, और कोठे में रख दिया, उसमें इतना आज ले लिया, वो पीस कर रोटी बनाई और भोजन किया, तो जो खेती में किया जाता है वो क्रियमाण कर्म है, कोठे में जो संचित है वो संचित कर्म है, और भोजन करते हैं ये है प्रारब्ध कर्म है। मानुष बहुत कर्म करते हैं, संचित हो जाता है, संचित में से भोगने के लिए जो आ जाता है उस विभाग का नाम है प्रारब्ध, प्रकर्षण आरब्ध, अच्छी तरह से आरंभ हो गया, और फल देने के लिए उन्मुख होते फल देने लग गया, वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। तो कर्म है वो अशुभ न करें, शुभ करें, और शुभ अशुभ का फल आता है वो शुभ का अनुकूल परिस्थिति, अशुभ का प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और अनुकूल परिस्थिति है वो कर्म का फल हुआ। अब उस अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति है, वो फल आने पर भी हम उनका बड़ा उपयोग कर सकते हैं। पुरानी खराब कर्म करने का फल है, पुरानी कर्म करने का फल हुआ बुखार। तो बुखार होता है हमारे दुख होता है। अब दुख होता है क्यों होता है कि प्रतिकूलता की शरीर में शक्ति नहीं रही, तपत हो गई, ज्यादा लग गया, ये दुख होता है। तो उसमें दुख नहीं, ये कर्मों का फल परिस्थिति है। दुख होता है मूर्खता से। अगर उसमें तप की भावना कर ले, बुखार आया और ये तपस्या है। तपस्या दो तरह की होती है, एक तपस्या हम मन घृणित करते हैं, एक भगवान हमारे को तपस्या दे देते हैं। जैसे अन्न नहीं मिला तो भूखे रह गए, तो वो भूखा रहना हुआ अपनी इच्छा के बिना। और एकादशी व्रत करते हैं तो हम जान करके भूखे रहते हैं, तो भूखा दोनों रहे, परंतु हम जानकर भूखे रहते हैं ये हम तपस्या करते हैं। तो जानकर भूखा रहने से भूख तो है, दुख नहीं होगा। और अन्न नहीं मिले तो भूखे रहे दुख होता है मन में, क्या क्या आज बड़े दुखी हो गए, किसका मुंह देखा पता नहीं, रोटी नहीं मिले आज, तो उसे दुख होता है। तो ये सुख दुख अलग चीज है, भूख अलग चीज हुई। भूख तो दोनों भूख है। ऐसे कपड़ा न मिले तो दुख होता है। हम काम में ज्यादा न ले, हम एक कपड़ा ही ले, दो कपड़ा ही काम में ले, कपड़ा कम ले में काम में, तो उसमें सुख होता है। लेना तो चाहते हैं, कई तरह की पोशाक चाहते हैं, मिलती नहीं तो दुख होता है। तो दुख मूर्खता का दुख है। अपने जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए, जो विधि मिल जाए उसे मौज करो ऐसे ही आनंद से, तो दुख नहीं होगा सुख होगा। ऐसे बुखार में तपस्या की भावना कर ली जाए तो तपस्या है वो भगवान की दी हुई। हम मनगढ़ंत जो तप करते हैं वो तप में तो भूल हो सकती है, परंतु भगवान के दिए हुए तप में भूल नहीं होती। तो ऐसे घाटा लग जाए भगवान की मर्जी से तो उस घाटे में दुख होता है, परंतु समझे कि भगवान ने कृपा कर दी। अब ये समझ नहीं आती जल्दी कि दुख हुआ भगवान ने कृपा कर दी, घाटा लग गया भगवान ने कृपा कर दी, घर में कोई मर गया तो भगवान ने कृपा कर दी, कहते धन चला गया भगवान ने कृपा कर दी, तो ये अजब लगती है। आज कहते क्या बात कर रहे हो, ये कृपा है? घर का तो आदमी मर गया भगवान ने कृपा हो गई, धन चला गया भगवान ने कृपा हो गई। अरे कृपा क्या हुई, ये मरना कृपा नहीं हुई है। हमने किसी को मारा था, किसी को दुख दिया था, उसका फल हुआ है। तो आज ये फल भोग लिया तो कर्जा उतर गया। आगे 100 रुपयों का घाटा लगा तो 100 रुपयों का कर्जा आप पर था, वो कर्जा चूक गया तो आपके फायदा हुआ है, पाप कट गया ना, नहीं तो पाप का फल तो भोगना पड़ता, कर्जा तो चुकाना ही पड़ता। तो ये भगवान ने कृपा कर दी जो इतना पाप हमारा नष्ट हो गया। तो बुखार आ गया कृपा होगी, तो बुखार कृपा नहीं, पहले कोई पाप किया था उस पाप का फल बुखार आ गया, तो भगवान ने बुखार भेजा जो पाप कर्म का फल भुगतान हो गया, वो पाप कट गया। अब मारवाड़ी में पाप कट गया, कोई काम हो जाए खराब है पाप कटे पापो कटे, वो पाप कट गया पुराना। इसमें तो आफत हो तो बगैर पाप कटे पाप कटा, उसमें पाप कटता बात सही है, तो पाप तो कटता ही है, सच्ची बात है। एक बात याद आ गई, पिताजी थे मंदिर में, तो बैठो गए बैठा गए, ठाकुर जी की पूजा करो, क्या पूजा कर दी, पूछा अरे ठाकुर जी उत्थान किया, कहा कि पाप कटियो, कि भगवान ठाकुर जी ने स्नान करा दिया, ठीक कहा स्नान करा दिया, कि पाप कटियो, अरे भोग लगाया नहीं ठाकुर जी गए, कि भोग लगा दिया सर, कि पाप कटियो। सुनने बात कहती क्या बोलते हो, ये कोई आफत है ठाकुर जी से माना सेवा करना पापों कटे हुए, आफत नहीं, ठाकुर जी पूजा से पाप नहीं कटा तो किसने कटेगा बताओ। अपने पाप कटे धन भी कटे हुए, मन कर्म काम करके काम हो गए पापा कटे हुए, ऐसा नहीं पाप कटता है उसमें। तो पाप क्या कटता है, वो जो दुख आता है ना वो पाप घटता है। तो जितनी परिस्थिति प्रतिकूल आती है उसमें तो पाप घटता है, और जितनी अनुकूल परिस्थिति आती है उसमें पुण्य घटता है। एक कहावत आती है, एक साहूकार की दुकान में से एक ने चोरी कर ली तो चोरी के आगे गुड़ लिया या चोर करके गुड़ ला कर दिया। फिर सेठा आप गुड़ खरीदोगे? हाँ। तो वो सेठ आए अब खरीदने लगे तो सेठ खरीदे जो कुछ खरीदे भी जो ज्यादा तोल ले वो भी यार थोड़ा खाने लगे कुछ खाने भी लगे। तो वो बोला खा गुड़ तेरा ही, मेरा क्या करता, मेरे जितना पैसा मुफ्त आएगा खा गुड़ तेरा ही कम हो रहा है। ऐसे आपको सुख हो तो खा गुड़ तेरा ही, तेरे किए हुए पुण्य फल है खा ले, गुड़ कम तेरा ही होगा, मेरे तो कुछ है नहीं, जितना पैसा बैठेगा भाई तो मुफ्त में ही है, खा गुड़ तेरा ही खूब खा ले। ऐसे आपके सुख होता खा गुड़ तेरा ही, तेरा ही किया हुआ शुभ कर्म है उसका फल है ये सुख हो रहा है। तो ये सुख और दुख कर रहे हैं, ये तो मुफ्त मुफ्त मुफ्त कर रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को पाप कटने के लिए आदि है। ये सिद्धांत समझ लो, आपके मन के प्रतिकूल जो परिस्थिति आ जाती है उसमें पापों का नाश होता है। और हम चाहे जैसे हो जाए बढ़िया, अनुकूल अनुकूल आदर भी हो जाए प्रशंसा भी हो जाए ऐसे हो जाए उसमें अब हम सुखी होते हैं। तो सुख क्या हुआ है? पुण्य कट रहा है, इसमें विचार करें राम राम राम राम। उस सुखदायी परिस्थिति में आप राजी न हुए तो दिन आ गया, राजी क्या हुए दिन आ गया, ठीक है ऐसे हमारे अनुकूल आ गई तो आ गई है, लोगों ने हमारे अनुकूल की बात कर दी तो अच्छी बात है, लोगों की कृपा है, हम क्या राजी हुए इसमें, क्या इसमें राजी क्या नाराजी है। तो जितना नाराजी नहीं करेंगे तो हमारा पुण्य खर्च तो होता है पर दुख नहीं होगा। और वो दुख न होने से नहीं सुख नहीं होगा, सुख न होने से हमारा पुण्य उतना खर्च ज्यादा नहीं होगा, जितने ज्यादा खर्च होंगे उसमें पुण्य ज्यादा खर्च होगा। तो दुखी क्यों हो, क्यों सुखी हो, अपनी बात है। आता है दिन आता है अलंघ्यम दिन रात्रि पर लिखा है, जैसे रात और दिन दो होते हैं ऐसे सुख और दुख दोनों आते हैं, तो आते रहते हैं, दिन आया रात आया जो आती रहती है, इसकी परवाह ही नहीं करो। इसका एक मंत्र खास है कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न, करना काम करने में बड़ी सावधानी से करो, किसी को कोई कभी कष्ट न पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, ऐसी सावधानी से काम करो और होने में प्रसन्न, सुख आ जाए प्रसन्न, दुख आ जाए तो प्रसन्न, अपना कोई काम है नहीं जिसमें दुख में ज्यादा प्रसन्नता आनी चाहिए, क्योंकि हमारा पाप कटता है। 100 रुपयों का कर्जा है वो देवे तो घर से रुपये तो खर्च होते हैं, पर रुपये खर्च होने में कर्जा उतर गया ना, कर्जा ये देना ही पड़ता कभी न कभी, तो दे दिया कर्जा उतर गया, तो इस तरह से घाटा लगे तो कोई न कोई कर्जा उतरता है। इस बात से उसमें दुख नहीं करना चाहिए, हम शुद्ध हो रहे हैं निर्मल हो रहे हैं, जितने जितने पाप आते हैं दुख आता है वो पापों का फल, तो पाप कटते रहते हैं। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा कर्जा उतर रहा है, तो भगवान की कृपा हुई इतना कर्जा तो उतर गया। अब क्रियमाण कर्म जो हम करते हैं उसका फल होता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, तो वो परिस्थिति पर होती है। अब हम करते हैं उसमें लोग मानते हैं कि भगवान का भजन करो, कि महाराज हमारे लिखा हुआ नहीं है हम क्या भजन करें। गांव में मैंने सुना है महाराज जबान है तो स्वर्ण ताड़ है, तो मन जबान स्वामी में राम राम कर नहीं सकते, ये बात झूठी है। ये क्रियमाण कर्म है, कर्मों का फल नहीं है ये। हम जो करते हैं सत्संग करें कुसंग करें अच्छा काम करें मंदा करें, ये करने का है, तो भजन नहीं होता सत्संग नहीं होता सत्संग लिखा नहीं है ये नहीं है, ये क्रियमाण है कर्म, ये प्राप्ति का फल नहीं है कि हमारा प्रावधान बन जाए ऐसा है, ये तो करने का है। तो करने में लोग होना मान लेते हैं, होना है वो तो है प्रावधान का फल, और करते हैं ये है क्रियमाण का फल। जैसे खेती करते हैं, खेती आपके हाथ में, करें न करें कम करें ज्यादा करें जितना समय कर सकें उतना करें, तो करने के अनुसार होगा वो। और फल होना क्या कि खेती में अनाज पैदा हो जाए ज्यादा हो जाए कम हो जाए न हो, ये होने में है। तो होना अपने हाथ में नहीं है, करना हाथ में है, तो करना शुभ काम करना चाहिए, होने में प्रसन्न रहना चाहिए। जो परिस्थिति आवे भगवान ने भेजी बड़ी आनंद की बात है, खूब अच्छी परिस्थिति भेज दे बड़ी अच्छी बात, और न भेजे तो बड़ी मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा तो सब में है, आपके अनुकूलता में भगवान की कृपा है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। कैसे कृपा है कि जैसे बालक है, माँ उसको स्नान कराती है तो माँ तो माँ की तो कृपा ही है, बालक को बुरा लगता है, स्नान अच्छा नहीं लगता, ठंडा ठंडी पानी डाल दे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, तो बालक रोता है, स्नान करना चाहता नहीं, पर रोए भले माँ तो स्नान करा ही देती है। जब मैल लग गया, कोई काम खास काम थोड़े ही गया था, खेल कूद में लगा दिया, माँ को सुहाता नहीं, रगड़ती है वो, ची ची करता है वो, माँ तो स्नान करा देती है। ऐसे आपको जो दुख आता है वो ठाकुर जी स्नान करा रहे हैं, आपका मैल उतार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आप कहते हो दुख हो गया, मेरा बाप मर गया, मेरी बेटी मर गई, मेरी स्त्री मर गई, मेरा पति मर गया, बड़ा पाप, बड़ा दुख हो गया, दुख हो गया। वो तुम्हारे जो स्नान करा रही है माँ, तो माँ स्नान कराती है और माँ प्यार करके गोद लेकर हृदय लगाती है, तो माँ की कृपा दोनों में है। स्नान करने में माँ की कृपा कम है क्या? क्या हृदय लगाने में भी माँ की कृपा है, स्नान में कृपा नहीं है क्या? कृपा तो उसमें भी है, पर वो बालक के प्रतिकूल होते हैं, रोता है। अरे माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा क्या? उसको बताया जाए मूर्ख का हंसे, बता इससे बढ़कर कौन सी जगह मिलेगी तू रो हंसेगा, तो यहाँ क्यों रोता है? तो ये रोता है मूर्खता से। ऐसे सज्जनों बहनों भाइयों, प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो भगवान की कृपा हुई है, हमारे शुद्ध कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। घबराओ मत, लड़का घबराता है, पानी श्वास दिया ऊंचा, रोता है। अरे रोते क्यों भाई? माँ करा रहे स्नान, माँ की तरफ ध्यान दे तो उसे दुख नहीं होगा, और अपने शरीर की तरफ ध्यान दे तो दुख होगा। ऐसे आप पर कोई विपत्ति आती है, विपत्ति की तरफ आप ध्यान देते हो तो दुख होता है, और भगवान की तरफ देखोगे कौन भेज रहा है। राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान करते हैं वही हमारे पर होता है, अन्यथा विपरीत कोई कर नहीं सकता। राम की न चाहे सो ही होई, तो भगवान का किया हुआ है तो उसमें हमारा भला है, हम समझते नहीं। बच्चा जैसे स्नान को समझता नहीं, इस बात रोता है। अब समझे माँ, माँ करती है, माँ की तरफ ध्यान दो, समझ तो नहीं होगा। भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, तो चित्रकूट नजीक आता है तो मन में विचार आता है भरत जी के, जब माँ की बात आती है, कई कई की बात याद आती है, तो भरत जी के दुख होता है कि भाई माँ ने ऐसा काम किया, राम जी दर्शन देंगे नहीं, दूर चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो केकई का बेटा हूँ, अरे केकई ने वनवास दिया है, तो माँ की बात में पग पीछा पड़ता है। अपनी तरफ विचार आता है तो मैंने तो कोई कसूर किया नहीं, तब वो ठहर जाते हैं। अरे जब समझे रघुवीर स्वभाव, भगवान के स्वभाव की तरफ देखते हैं, अरे वो तो बड़े दयालु है, जन अवगुण मन कान मानन का भगनागमान, जब समझे रघुवीर प्रभाव तब पथ पर तो उतार पाओ, तब दौड़ पड़ते हैं एकदम ही। तीन गति होती है भरत जी की, माँ की तरफ देखने से तो पीछे पैर पड़ते हैं, और अपनी स्थिति देखने से ठहर जाते हैं, और भगवान के स्वभाव को देख दौड़ पड़ते हैं। ऐसे आप भगवान की तरफ देखोगे तो दौड़ पड़ोगे, मौज हो जाए, भगवान कृपा लो है, जो किया सो भगवान किया, भगवान ही करेंगे, अपने तो भगवान का भरोसा है। तो भगवान का भरोसा रखने वाले को दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। वैद्य है अच्छा, उसने दवाई दी तो दवाई दी, वैद्य अच्छा है, हमारा हितेशी है, पीयूष पाणी है वो, तो दवाई दी तो भाई कड़वी है, कुछ लगता है चिराता है, उसे काढ़ा दिया बड़ा कड़वा, तो एक तो बुखार पहले मुंह और कड़वा कर दिया, तो दुख दिया उसने। मैं दुख नहीं मानते, ये दुख नहीं है, ये दवाई है, ये रोग मिट जाएगा। ऐसे भगवान की दी हुई दवाई कड़वी होती है, जबान में तो कड़वी लगती है, मगर फायदा होगा, रोग मिटेगा, पाप कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, ये बात सच्ची है। आपके कभी बुखार आया है तो आप याद करो, जैसे मोती जरा पानी जरा मोती जरा निकलता है तो कई दिनों तक, महीने डेढ़ महीना तक अन्न नहीं देते, शरीर थक जाता है, और बड़े दुख पाते हैं, कमजोरी आ जाती है। ऐसे समय में भगवान की बात कोई सुना जाए तो रो पड़ता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, ये प्रत्यक्ष बात है। बीमारी से उठा हुआ आदमी सत्संग करेगा तो बड़ा आनंद आएगा उसको। कारण क्या है कि बीमारी में पाप कटे है, अंतःकरण मैला था वो शुद्ध हुआ है। क्यों? पाप कट गया, जितना निर्मल हुआ तो भगवान की कच्चा कथा बड़ा असर करती है। आया आती है, दान पुण्य करता है, हृदय शुद्ध होता है। तो जितना जितना हम पाप कर्मों का फल भोग लेते हैं उतने उतने हम पवित्र होते हैं। तो पवित्र तो हो गए ही, अब शुक्र दुख आपकी मर्जी है, मान लो। वो तो आपकी मूर्खता है, समझदारी है। समझदारी हो दुख नहीं होगा, और मूर्खता है दुख होगा। पर हमारे भगवान करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। सुहृदौ सर्वभूतानां, भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है। तो वे करते हैं जो ठीक करते हैं, तो भगवान की कृपा से होता है वो ठीक होता है, उसमें बेठीक नहीं होता। हमारे वैद्य ने दवाई दी है, जबान में चाहे कड़वी लगे परंतु हमारे हित के लिए है, रोग दूर करेंगे, इस बार ठीक होता है। तो इस बात को अपने याद रखें कि जो विधान होता है भगवान का किया हुआ होता है। आप साफ होता है वो तीन तरह से होता है, वो ज्यादा जागा नहीं। अब मान लो कि भगवान करते हैं तो ठीक करते हैं, ऐसा अगर समझोगे तो बड़ी शांति होगी कि भाई भगवान हमारी हितेशु है। माँ करती है ठीक करती है बालक के लिए। माँ के भूल हो सकती है, भगवान की भूल भी होती। माँ तो भूल कर कभी अहित भी कर दे भूल से, पर भगवान की भूल नहीं होती। तो दुखदायी परिस्थिति आती है हमारे भले के लिए, हमारे वो शुद्ध करने के, निर्मल करने के लिए। अब ये जो भजन हमारे से नहीं होता तो ये हमारे कर्मों का फल है, ये नहीं है। भजन करते हो, करना चाहिए आपको, ये तो क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण उपासना है, कर्मों से भी ऊंची दर्जा है। एक कर्म होता है, एक उपासना होती है, एक ज्ञान होता है। तो भगवान की उपासना करते हैं ये तो बड़ी शुभ बात है। नाम जप करो, कीर्तन करो, व्रत करो, उपवास करो, ये करने का है, ये फल नहीं है, ये करने का है। अब इसमें दो बात है, एक फल होता है, एक कर्म होता है। अब दो बात पर विचार करते हो, एक हम कर्म करते हैं और एक कर्मों का फल होता है। तो इसमें कर्मों का फल होता है वो तो प्रारब्ध कहलाती है, और जो कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म है। दो विभाग है, एक फल होता है, ये होता है। तो इस वास्ते हम जो कर्म करते ठीक रहे तो कर्म करने का विभाग अलग है और फल का विभाग अलग है। इसको खूब समझना है अच्छी तरह से, बहुत लाभ होगा। एक वैद्य के पास एक आदमी गया और नाड़ी दिखाई, कहा कि मेरे आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। आंखें तो भुखनी आ गई, जो बड़े दर्द होता है, और पेट में भी पीड़ा हो रही है। ऐसे बाकी एकदम दूसरा आया, वो कहते बाबा पेट बहुत, पेट में दर्द हो रहा है, आंख की बड़ी पीड़ा हो रही है। वैद्य जी ने क्या भाई, एक ही हवा चली, एक तरह का ही रोग हो गया, किस सामर्थ्य से हो गया है? अच्छा, उसने पुर्जा लिख दिया कि ये पेट की दवाई है और ये आंख की दवाई है। कहा कि देखो ये पेट की दवा चूर्ण है, पानी में डाल देना, अच्छे पानी का दो चार छटाक रह जाए आधा, उस समय तुम पी लेना जो पेट ठीक हो जाएगा। और ये दवाई है, औषध है, अंजन है, ये सोती दफे में आंख में, आंख में अंजन लेना, अंजन करके थोड़ी देर में ऐसे आंख करना तो पानी निकल जाए, फिर चुपचाप सो जाना, जो आंख भी ठीक हो जाएगी पेट भी ठीक हो जाएगा। बता दी बात, और वो पुड़िया उसे दे दी। तो एक ने तो जाकर जैसे किया वैसे ही कर लिया, मानो चूर्ण डाल दिया, काढ़ा बनाकर वो पी लिया और सोते थे अंजन आंच दिया। दूसरे दिन में तो रात में ठीक रहा। एक ने दवाई तो वही ली और वो क्रिया वैसे ही बनो उल्टा कर दिया, आंख वाली दवाई तो डाल दी पानी में उबाल कर, तो वो तो पी गया पेट में, और वो जो चूर्ण था बड़ा वो सोते थे डाल दिया आंख में। अब आंख में भी दर्द हो गया, आगे तो दूख थी, फिर कचरा डाल दे भीतर फूस तो आंख पीड़ होगी, अब पेट में भी होगी पीड़ा, क्योंकि आंख की दवाई ठंडी होती है शांत करने के लिए, दर्द हाई वायु कर फिर दर्द बढ़ गया तो पेट में भी पीड़ा होगी। दोनों पीड़ा बढ़ गई। अब गाली देने लगा बैठ को कि तेरा बाप मैंने थोड़ी मारा, तेरे मर रहा अब शाम और मेरे को दुख क्यों दिया, दवाई नहीं देता मैं नहीं देंगे ऐसे कह देता, मैंने दुख क्यों दिया, मेरी बीमारी बढ़ा क्यों थी। अब गाली देता है, सुबह जल्दी पहुंचा दवाखाना खुला नहीं पहले ही, बताया दवाई बोल क्या कैसे रहा, कैसे रहा मेरे से पूछ, तैने किया वैसे हुआ और क्या होगा, मेरे बड़ा दुख पीड़ा हुई रात्रि में और आंख में फिर दर्द बढ़ गया। भाई दर्द कैसे बढ़ गया, शांत है पीड़ा किसी की लागू पड़ जाए दवाई ठीक हो जाए, दाऊ देव ठीक ना होगा, भाई ठीक कैसे हो गया पीड़ा, भाई ठीक कैसे हो गया, मेरे को हुआ मैं जानता हूँ, अब ठीक कैसे हो गया, तुमने किया जैसे हो गया। इतने आया वो कैसे है कि महाराज मेरा ठीक रहा, आंख भी ठीक रही, हाथ दस्त लगी उसके बाद पेट भी ठीक हो गया, देखो ये पैसा वाला आदमी इसको दवाई दी बढ़िया, अरे मेरे पास पैसा नहीं मेरे को दवाई दी ऐसी। वैद्य कहते भी दवाई ऐसी दी दवाई तो ठीक थी, बात क्या हुई तुम बताओ दवाई कैसी थी, किस तरह की दवाई थी। तो वो चूर्ण लार पटका एक तो ये थी कि ये इतनी आंख में आंटी नहीं आंख मावे कैसे, बच्चे वाले पटकाई और दूसरी तुम्हें पी गया, वो तो पी गया। अरे मूर्ख उल्टा तो काम तेने किया, रो दो दोस्त मेरे को जो आंख में डाली वो तो पी गया और पीने को गल नहीं सुना सुन पड़ा, अभी तो आंख में कैसे आठे बच गया, ला दे दिया सर तू निकालो इसको बाहर। बात मेरे को दोस्त देता है मेरे को उल्टा काम ये करता है, आंख की तो दवाई पेट में, पेट की दवाई आंख में लगाता है, अब कैसे होगा, आंख की आंख में लगाओ पेट के पेट ठीक हो जाएगा। ये तो एक कहानी, हमारे भगवान के पास हम पहुंचे, ये जितने जीव सब रोग, एक तो आंख का रोग है एक पेट का रोग है, दो रोग है जितने प्राणी सब हमारे दो रोग है। पेट का रोग क्या है, काम धंधा करते हो, इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे और जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे। यहाँ बैठे हो मारवाड़ भाव अच्छी है ठीक है, पर वहाँ नहीं यहाँ रह गए, मद्रास गए विदेश गए, तो ये पेट भरने के लिए गए ना, पेट का ही तो रोग है, मानो रोटी है कपड़ा है मकान है अर्थ है ये सब पेट का रोग है, तो पेट के रोग के दवाई आप कम करते हो। तो एक रोग है पेट का जो शाम सुबह के भरो, शाम को खाली शाम को भर दो, सुबह खाली ये खाली रहता है, बड़ा रोग दिया ये पेट दिया प्रभु पाप लगाया। तो एक रोग है, एक आंख का रोग है दिखता नहीं, इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया, आप कौन है कहाँ से आना हुआ है, कौन दिशा को जाना मुझको किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का किसने रची है यह माया, मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाऊंगा, इसका मालिक कौन है किसने रचना की है और क्या इसका फल होगा। ये आंख की बीमारी दिखता नहीं पता नहीं लगता, तो इसके लिए दवाई दी, तुम भजन ध्यान करो सत्संग करो शास्त्र पढ़ो, ये दवाई दी आंख की और पेट की दवाई दी प्रारब्ध। प्रारब्ध के अनुसार तुम भोजन मिलेगा कपड़ा मिलेगा रुपया मिलेगा घर मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार से प्रारब्ध रूपी पुड़िया दी है निर्वाह के लिए और आंख के लिए पुरुषार्थ रूपी पुड़िया। कोई कहते हैं ये प्रारब्ध मुख्य है पुरुषार्थ मुख्य है, हम उद्योग करते हैं उसे मिलता है तो भाग्य से मिलता है, अरे भाई भाग्य से मिलता है, भाग्य अलग चीज है पुरुषार्थ अलग चीज है, इन दोनों का विश्लेषण ठीक मिलता नहीं है, बड़ी शंका रहती है कि ये भाग्य से हुआ है कि नया काम करते हैं। तो जितनी परिस्थिति आपके सुखदायी दुखदायी आती है वो तो है कर्मों का फल, और अगाड़ी जो ज्ञान होता है ना अगाड़ी वो है दवाई, ये आंख आंख है जिसे दिखता है भाई ये शुभ काम किया तो शुभ फल मिला आगे अशुभ फल मिलेगा, ये ज्ञान होता है शास्त्र से सत्संग से विचार से और उद्योग से परिश्रम से ये होता है। तो दो पुड़िया दी भगवान ने, एक पुड़िया दी पेट की, तो पेट में तुम्हारे प्रार्थ के अनुसार पेट भर जाएगा, और एक दी पुरुषार्थ की क्रिया कि तुम अपना ज्ञान प्राप्त करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, सद विचार करो, गहरा सोच विचार कर काम करो। कोई काम करो तो विचार पूर्वक करो, सुचिंत चोक तो सुविचार ही यत कृतम, अच्छी तरह से विचार कर काम करो वो ठीक होगा। तो करने रूपी काम है ये दिया है आंख के दिए औषध, पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ और प्राप्त दो कहते हैं ना, एक तो भाग्य लिखा है वो हो जाएगा, एक हम करते हैं। तो करने का तो है आंख के लिए दवाई और पेट के लिए है प्रावध, वैसे मिलेगा। तो सब ने इन्हें ठीक करने लगे तो दोनों काम ठीक होगी। सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विचार करते हैं गहरा और ज्ञान होता है तो सत्संग करने शांति मिलती है, चिंता मिटती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आंख ठीक हुई है और प्रावध के अनुसार आप साहब वो निर्वाह भी होता है, वो निर्वाह प्राप्त अनुसार होगा ही। तो काम दोनों ठीक करने से तो होता है ठीक, पर पूरी औषधि अब पुरुषार्थ पेट के लिए पुरुषार्थ कर रहा है हर दिन पेट के, अरे पेट के प्रारब्ध है, पेट की मुख्यता, ये काम करना ये पेट की दवाई नहीं है, पेट की है प्रारब्ध। इसमें प्रत्यक्ष फल है, आप ध्यान दो थोड़ा। आप एक ही बाजार में काम करते हो, एक वस्तु बिक्री करता है एक खरीदता है, तो बिक्री करने वाला बिक्री करने में ठीक समझता है तभी तो करता है बिक्री, नहीं तो क्यों करेगा बिक्री हो, तो बिक्री बिक्री कर दो ठीक हो जाएगा। एक खरीदता है वो भी ठीक है, खरीदता है घाटा लगने वाला थोड़ी खरीदता है, खरीदने में नफा हो जाएगा। अब नफा होगा किस में नफा होगा इसको पता नहीं है, घाटा लगने वाला है, आपने माल खरीद लिया और घाटा लग गया तो आपने सोचा थोड़ा ही घाटा था। एक ही बाजार में रहने वाले की बुद्धि दो तरह की होती है बिक्री करने की, तो घाटा लगना है तो बिक्री कर देगा और अगाड़ी माल की बहुत तेजी आने वाली है, नफा होने वाला था पर बिक्री पहले कर दिया तो इतनी कमी रह गई, तो वो प्रारब्ध के कारण से आपकी बुद्धि भी ऐसी हुई है और आपने खरीद लिया और अगाड़ी चीज हुई महंगी, आपकी बहुत नफा हो गया। तो नफा करना, नफा करने से नहीं होता है, होने वाला होता है, होने वाला होता है वो तो कर्मों का फल है, करना आपका क्रियमान है। तो प्रारब्ध के कारण से आप दुख पाते हो, नहीं तो एक ही बाजार में रहते हुए एक बिक्री करे तो बिक्री बिक्री सब करे तो खरीदेगा कौन, अरे खरीदना ही खरीदना चला, बिक्री करे तो लेगा क्या, कहाँ से लाएगा। पर मन में पैदा होती है तो प्रारब्ध जैसा होती मन में आती है उसके बस और कर लेते हैं, नतीजा होने वाला वो हो जाता है। तो एक बाजार में रहने वाले बड़े बुद्धिमान, व्यापार में बड़े बड़े चतुर आदमी होते हैं, व्यापार करना हरेक को बरोबर नहीं आता है, व्यापार की भी एक कला है, वो कला हरेक को नहीं आती है। बहुत अच्छी बुद्धिमानी है और बड़ा समझदार है और तार चिट्ठी दे करके दूसरा समाचार मंगाया है, ऐसा करने पर भी काम करता है घाटा लग जाता है, बुद्धिमान के घर लग जाता है और बड़ा बड़ा उसे दफा हो जाता है। ये आप देखते हो कि नहीं, क्योंकि कर्मों का फल है, ये तो होने वाला है ही, उसे घाटा होने वाला दफा होने वाला है। बुद्धिमानी काम नहीं देती, होशियारी काम नहीं देती, भक्त पर घाटा देना ही पड़ता है। कलकत्ते की बात है, वो सज्जन गए वृंदावन, पीछे उसके मित्र ने उसे नाम से माल खरीद लिया, नफा हो गया वृंदावन में, नफा हो गया, दफा होने वाला है वो ही होने वाला हो जाता है। तो वो होना है हाथ की बात नहीं है, करना हाथ की बात है, होना हाथ की बात थोड़ी है। तो इसमें धन लिखा हो तो ऐसे मिल जाएगा, बड़ी चतुराई करो घाटा लग जाता है। तो आंख की, आंख की दवाई क्या है, सत्संग, सत्शास्त्र, सद्विचार, गहरा सोचे, शास्त्र पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, ठीक तरह गहरा उतर कर समझे तो आंख ठीक हो जाएगी। ओहो ये कर्मों का फल है, ये शांति है, भगवान के भजन से शांति मिलती है, त्याग से शांति मिलती है, दान पुण्य से अपने फल भला होता है। नहीं तो समझ में कैसे आवे, दान देने में तो खर्च होता है, अब खर्चा होने से भला कैसे होगा। पर शास्त्रों में देखा जाए तो भाई अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज व्यतिप्रात है, अक्षय तृतीया है, आज देने का बड़ा पुण्य होता है, ग्रहण आ गया है इसमें इतनी देर देर दे चाहिए, बीमारी होगी तो हमको दान पुण्य करो, ग्रहों का पूजन कराओ, इसमें कराओ जिससे भी ठीक होता है। तो घर का खर्चा कर देते हैं आराम के लिए, अब रुपयों का महत्व जानने वाला कहते कैसे मूर्ख है, रुपया खर्च कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अन्न को बाल रहे हैं, अरे बाल नहीं रहे, यज्ञ हो रहा है, पंडित यज्ञ को नहीं समझे उसको समझ नहीं आती। अच्छा बढ़िया आने लेकर के बाल देना, अब बुद्धिमानी है या पैसा दे करके इस तरह से काम कर देना, खर्च करना घर का, तो ये आंख खुली नहीं है, वो आंख जानते नहीं, आंख जिसके है वो कहता है। तो आंख उतार शास्त्र सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधे वस, सबके लोचन क्या है, शास्त्र है, शास्त्र के देखते हैं। गावो गंधेन पश्यन्ति और शास्त्रे पश्यन्ति वही द्विजा सारे पश्यन्ति राजाना चक्षुभ्यामित्रे जना। गावो गंधेन पश्यन्ति, गाय है जो सूं कर देखती, आप देखा गाय यू करेगी फिर खाएगी उस चीज, तो गंध से पे देखती है गाय। और देखते शास्त्रों देखे जो संत ब्राह्मण है पर पवित्र, वे शास्त्र से देखते हैं, ज्योतिष से देखते हैं, भगवान वेद भगवान के नेत्र है ज्योतिष के, अमुक जो ग्रहण होगा, अमुक जो वर्षा होगी, अमुक घाम ज्यादा तपेगा, शीत ज्यादा होगा, किसे देखते हैं, शास्त्रों से वेदों से ज्योतिष से वो देखते हैं। तो वही भी आंख है ज्योतिष शास्त्र, वो शास्त्र ही पश्यन्ति वे दूजा। और राजा न राजा लोग गुप्तचर होते हैं, गुफिया पुलिस सीआईडी विभाग उसे देखते हैं कहा क्या हो रहा है, हमारे अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या हो रहा है राजा में। और चक्षु व्यापित्री जना हम लोग आंखों से देखते हैं, आंखों देखते देखते हैं, तो शास्त्रों से देखे चारों देखते देखते हैं, तो वो देखना है, ये आंख का काम है। आंख ठीक कैसे होती है, सत्शास्त्रों के पढ़ने से, सत्संग करने से, सुनने से और विचार करने से आंख खुलती है, साफ पता हो जाएगा ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हुआ है तो भाई इसका फल ये था, पहले कोई पाप कर्म किया है उसका फल तो बड़ा अच्छा हुआ, ये तो पाप कटा इतना तो हमारा कर्जा उतर गया, ऐसे प्रसन्न होते हैं, तो ये आंख का फल हुआ, आंख इधर लगानी चाहिए। और संसार का होकर नफा नुकसान है, अनुकूल प्रतिकूल, तो अनुकूल प्रतिकूल आती है, ये आती है प्रारब्ध से, तो ये प्रारब्ध रूपी पुड़िया है, तो प्रारब्ध रूपी पुड़िया दी है पेट के लिए और आंख के लिए है पुरुषार्थ विचार सत्संग स्वाध्याय। अब आंख के लिए ये करो, ये तो आंख में ठीक होगा, अब आंख को तो छोड़ दिया, अब रात दिन लगे पेट के लिए, पेट के लिए भागते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी सब करते हैं, क्या करें पेट भराई नहीं होती है, आजकल काम धंधा नहीं होता है पेट भराई नहीं होती है। तो भाई ये पेट के लिए लाग रहे हो, लगना चाहिए आंख के लिए, पेट के लिए निश्चिंत रहो, भाग्य लिखा इतना ही मिलेगा, आप कितना ही कर लो आपको मिलेगा उतना ही, बड़ी चतुराई से काम करते हो घाटा हो जाएगा, लाखों रुपया का कर्जा हो जाता है उसी व्यापार उसी बाजार में, लाखों रुपये मुनाफा हो जाए उसी बाजार में, एक जगह रहते हुए भी तो वो तो होने वाला है, आप कर्जा मत लो, कर्जा लेकर जो व्यापार करना है ये मूर्खता है, कर्जा उतना लो कि जो घाटा लगने पे भी घर से चुका सको अंदाजन, फिर ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा कर्जा लो कि अगर घाटा लगे तो उसे उतार सकते हैं, ताकत से अधिक कर्जा लोगे फिर लग जाए घाटा तो मुश्किल हो जाएगी, तो शक्ति के अनुसार कर्जा लो, कर्जा नहीं बढ़ाना चाहिए, जहां तक बने कर्जा अच्छी चीज नहीं है, इसमें सावधान रहो। कम अब पैदा कम है तो खर्चा कम करो, पैदा कम है तो खर्चा कम करो, खर्चा तो बढ़ा लेते हो आप, स्वाद में शो कीने में शो दिखाने में सजावट में खर्चा करते तो ज्यादा, और फिर पैदा कम होती है तब करते हो पाप झूठ कपट दोनों तरह नुकसान कर रहे हो, पैदा कम हो तो भाई अपने खर्चा कम करो, ये हाथ की बात, खर्चा कम करना ज्यादा पैदा करना दोनों में आप देखो तो खर्चा कम करने में स्वतंत्रता है या ज्यादा पैदा करने में स्वतंत्रता नहीं है, अब स्वतंत्रता नहीं है उसमें, ये भी आंख खुलती है आंख, इसे आंख की दवाई है ये, तो कर्जा अपना मत करो भाई, अपने पुरुषार्थ करो, अपनी शक्ति के अनुसार करो, अभी उधार कम लो जो घर से चुका सको, ज्यादा ज्यादा तब लोगे इतना चुका सको आप, तो कर्जा जहां तक बने मनुष्य को नहीं लेना चाहिए, कर्म करना चाहिए अपने पर। और दिखावटी बना है ज्यादा, ब्याह में दिखावटी बना करते हैं, बिजली जला दे हजार रूपये की बिजली जला देते हैं, फालतू खर्चा करते हैं, होटलों में भोजन कराते हैं महान अशुद्ध चीज, और फिर कर्जा हो जाए ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा होटल में खर्चा ज्यादा लगता है, घर में करो तो खर्चा कम लगता है, अब अशुद्धि करनी पाप करना खर्चा ज्यादा करना सब तरह से क्या है, ये अंधा हो गया आंख नहीं आंख। लोग करते हैं ऐसा ही, अब पशुओं की तरह जूता पर फिर तरह खाए जैसे बैल खाए जैसे सर रहे ऐसा थे। अब झूठना पता नहीं बात नहीं, अब विचार नहीं करते कर क्या रहे हो, अंधे हो गए सब भाई, देखता ही नहीं क्या फल होगा इसका क्या नतीजा, दरिद्रता होगी दुख भोगोगे और फल दोगे दंड होगा, पर ये दिखे तब दिखता ही नहीं है, अंधे हो काम कर रहे हो। जो पाप कर्म जितने करते हैं वो अंधे और करते हैं, पाप करते हो अपनी मर्जी से और फल भोगते हो बिना मर्जी के। कैद में जितने आदमी पड़े हैं काम तो किया अपनी मर्जी से, कैद में दूसरों की मर्जी से, ऐसे आप पाप करते अपनी मर्जी से दंड भोगते हो पराई मर्जी से, सब कैदी लोग हैं। इस वास्ते सावधानी से करो तो खर्चा अपने थोड़ा करना हाथ ही बात, विष जाती हो जाओ टोटल मिलाओ, खर्चा कम करना हाथ की बात साधारण करो। दो चार साल पहले जमाने में मैंने बात सुनी है कि व्यापार करते हुए कम पैदा होती है तो माताएं क्या करती है, दो तीन साग बनते एक साग रोटी बना दिया, पूछते कम क्यों बनाए, कि हमने सुना है कुछ घाटा लग गया है, तो माताएं क्यों करती है। आजकल माताएं कहती हमारे तो रेश मिशाए लाओ, अभी जाता कहां से लगा पैदा कम है, कह लाओ रसोई बढ़िया नहीं बढ़ाई तो धर्म थोड़ा तू गए लाए गए दिया को नहीं, अरे दहेज से बिताता दो लार देवे उसमें अच्छा बड़ा बढ़िया हाजिर कर दो, अब क्यों पंचायती करो उसमें। तो पहले बहनों माताएं भी ख्याल रखती थी भाई पैदा कम है तो अपना खर्चा कम करो, तो ये तो है बुद्धिमानी, अब उसमें तो कम करते नहीं उल फैल ख्याल करते है, अरे घाटा ले जाए मुझे पैसा ज्यादा पैदा हो, ज्यादा झूठ कपट बेच है पैदा होता है, अरे बहन है झूठ कपट करने से पैदा अधिक हो जाए ये नियम नहीं है। पाप करत निशिवास जाहि नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही, पाप रात दिन करते कमती रख नहीं रखते, मगर नहीं कटिपट लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं और पेट भरने के लिए अन्न नहीं, अरे पाप रात दिन करते क्या पाप करने वाले सभी धन हो जाते हैं। आज लोगों को मेरा भारी बहम है कि झूठ कपट करने से धन हो जाता है, ऐसा दिखता भी है कई जगह से पाप करते हैं, सेल टैक्स चोरी करते हैं, इनकम टैक्स चोरी करते हैं, धनी हो गए क्या, अपने सब धनी हो जाते हैं क्या, आप गहरा सोचो। उल्टा दिखता है थोड़ी ऊंची दृष्टि से चक्षु भी आप आंखों से देखो तो दिखता है ऐसा, मन विचार से बुद्धि से देखोगे तो पाप करने वाले सभी सुखी है क्या और पुण्य करने वाले सभी दुखी है क्या। लोगों को बड़ा बहम है कि पुण्य करता है वो दुखी होता है और पाप करता है ठीक रहे, करो पाप ढाप के करो धर्म के वो झूठे कर्म, ऐसी बातें बना देते हैं और जैसे होता है, ये बात नहीं है। गहरा विचार करो तो चारों आदमी मिलेंगे, शुभ काम करते हैं और घाटा है घर में, और शुभ काम करते हैं धनी है, और पाप करते हैं और धनी है, पाप करते हैं और दुख पाते हैं, चारों बातें आपको देखने में मिलेगी। तो पाप के कारण ही धन पैदा होता हो ये कारण नहीं है, चोरी करता है उसको भी धन मिलता है जितना मिलने वाला उतना ही, मन चोरी पाप कर्म करता है दंड भोगना पड़ेगा, अरे चोरी कर ले आता है चोरी वो मोरी में जाएगा धन आप काम नहीं आएगा, आपको तो उतना ही काम आएगा, एक लोटा है कुंजे से भर दो भर जाएगा, मील भर पानी में समुद्र में जाकर निकालो तो लूटे तो उतना ही पानी आएगा, ऐसा मेरे तो आपको उतना ही। ये टकसाल थी मैंने ही कलकत्ते में जैसे मोहर बनती थी रुपये बनते थे पैसे बनते थे अवानी बनते थे, मैंने देखा है वो जो दिन भर ढोते हैं, एक तो टोकरी ढोता है कोयला ढोता है एक धूल ढोकर के खर जमा रहा है, एक दिन भर सोना ढोता है पैसा तो उतना ही मिलेगा भाई, सोना ढो बने सोना कब है वो देखने को मिल जाएगा, आपको तो उतना ही मिलेगा, दूध ढोने वाले को मिल जाएगा सोना ढोने में मिल जाएगा, पैसों में क्या फर्क, मजदूरी में क्या फर्क पड़ेगा, जिन में काम करो वो तो भाग्य के अनुसार भाई, समुद्र में बोलो कुंजे से बोलो रोटे में उतना ही मिलेगा। तो प्राप्त का फल मिलने वाला है वो उतना ही है, पाप करते हो ये नया पाप कर रहे हो इसका पाप नहीं, क्यों करते है आंख सूझते आंख आंख आंख खराब हो गई इसका फल क्या होगा ये सब ध्यान नहीं देते, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसा कर रहे हैं कि इससे पैसा पैदा होता है, पैसा करते करते करते पैसा भी खत्म हो जाता है पाप भी हो जाता है, इस वास्ते ये आंख ठीक होनी चाहिए, आंख सत्संग से, सत्शास्त्र से, सद्विचार से, अच्छे आदमियों को मिलने से, शिक्षा मिलने से, गुरुजनों से, समझदार जो तत्व के है, जीवनभूत महात्मा है, ऐसे जिन्होंने अपना देखा है, अपने अनुभव किया है, उन पर सम्मति लो, उनसे विचार करो, वो काम करो, तो आगे काम ठीक होगा। तो ये आंख उगड़ेगी सत्संग से, तो सत्संग रूपी दवाई इसके लिए तो काम आपको भक्त नहीं मिलता। अरे भाई सत्संग करो, बाबा जी आपके लिए मुफ्त रोटी नहीं मिलती है। लोग कह देते मेरे सामने क्या हुआ है कि आप भाई भजन ध्यान करो, सत्संग करो, कि सत्संग करो बाबा जी तुम, अरे हम सत्संग करें तुम्हारी रोटी कौन देगा बताओ? अब हमारी रोटी, हमारे रोटी की चिंता से काम करते हैं आप, क्यों साधु भूखा मर जाएगा, इस बात से व्यापार करते हो, बात क्या करते, बोलते कैसे, बेहोशी बेहोशी होशी चाहिए, हम कमाते हैं तभी तुम्हारी रोटी मिलेगी, रोटी कहां से देंगे तुम्हारे को? मालूम होता हमारी चिंता लगी, और तो कोई चिंता है नहीं उनकी, सब रोटी बोल देगा। अरे भाई रात दिन सत्संग करो, भक्त नहीं मिलता महाराज, अरे भक्त नहीं मिलता सत्संग, ये भी भक्त कोई मामूली नहीं है, पर समय नहीं मिलता। ये आपने हिम्मत करी है, इतना समय निकाला है, पैसा लगाया है, परिश्रम किया है, शहरों से मिलने वाली चीजों को लाया हो, दिया सलाई मिले तो लाओ, शहर से यही मिलती नहीं है, ऐसे आपने सब इकट्ठा किया है, पैसा लगाया है, परिश्रम किया है, तो कुछ आंख ठीक है, आंख का काम है ठीक है, वो सब नहीं तो लोग कह देंगे कैसे मूर्ख है, इतना खर्चा किया जंगल में जाकर के, इतना लोग कहते हैं कितना खर्चा लगता है, फालतू आज के जो फालतू है, इसको फालतू खर्चा करते हैं ये, सत्संग बिना क्या आड़ी पड़े बताओ, सत्संग नहीं करो तो क्या भूख नहीं लगेगा, पैसा पैदा नहीं हुआ, ये तो सब होता ही है, सत्संग करने से क्या फायदा, नहीं करते वैसे सत्संग भाई पाप मत करो, पुण्य करो, सास बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक तरह से काम करो, यही तो है सत्संग, हम जानते हैं सब। अब इतना ही नहीं, सत्संग में बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी बड़ी गहरी, मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, पर याद आ गई मेरे को सत्संग करते हुए 70 वर्ष ऊपर हुआ है, इतने वर्ष होने पर मेरे को नई नई बातें मिलती है, गरीब बातें इतनी है महाराज, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, बड़ी विलक्षण बुद्धि होती है, जैसे कहते हैं गीता का विचार करता हूँ, गीता पढ़ती मेरे को बहुत वर्ष हुआ है, वर्ष हो गए गीता पढ़ते हुए, मगर अभी नई नई बात पैदा होती है, गीता का परिचय हमारे बहुत वर्षों से है, जब हमने संस्कृत करना शुरू किया तो पहले नतद भाषी थे सूर्य, श्लोक सिखाया था, श्लोक क्या है कहाँ कहाँ है पता नहीं, नतद भाषी थे सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, देखा छोकरा कैसा है, कैसी पढ़ने की बुद्धि है, ऐसे श्लोक याद किया, ये 72 है, सम्मत 1972 की बात है, सातवें मास में, अब उस जब से गीता का परिचय है, आज मैं गीता कहता हूँ सुनाता हूँ तो अनुभव में क्या ज्ञान था, आज क्या ज्ञान है, तो आंख खुलती है इससे, कई बातों का ख्याल होता है, अब आपको इतनी बातें बता देता हूँ तो कुछ मैंने आंख खोली है ना, आंख की दवाई करी है, तो ऐसे आप करो तो आपकी हो जाए, जितना जितना सत्संग किया आपकी आंख खुलती चल जाएगी, प्रकाश होता चला जाएगा, ज्ञान बढ़ते ही चला जाएगा, सत्संग करते करते दिने दिने नवम नवम नमामि नंद समम गीते, दिने दिन में विलक्षण विलक्षण बातें होती है, सत्संग में अलौकिक बातें होती है, विचित्र विचित्र बातें होती है, सीखते ही रहो, उम्र भर बंद नहीं होता है, इतनी विचित्र बातें है सत्संग, तो इससे आंख खुलती है, प्रकाश मिलता है, ठीक रहता है, चिंता मिटती है, शोक मिटता है, संताप मिटता है, आफत आफत के दिन भी बड़े सुख से शांति से खर्च होते हैं, बड़ा आनंद से, तो ये सत्संग है, आंख खोलने वाली सत्शास्त्र है, तो सत्शास्त्र तो कर दिया बंद, और पेट की दवाई लेनी शुरू कर दी, तो पेट की तो आंख में, आंख की पेट में उल्टी कर दी, अब दोनों बीमारी बढ़ गई, अब पेट की बीमारी बढ़ गई महाराज, बालक पढ़ता है तो पढ़ने में कितनी सामग्री चाहिए, कैसा वेस्ट बनाना, उस वेस्ट चाहिए, वैसी सामग्री चाहिए, उतना झोले भरी पोथा उठाओ फिर इतना पढ़ो, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमारी बात सुनो तो आपको हंसी आएगी, एक पाट या तख्ता ले लिया, खड़िया मिट्टी लेकर ऊपर जल डालकर कर दिया, ऊपर ईट घर से लिख दिया, गोसे से लिख दिया, अब 2-3 पीढ़ी पड़ जाए पाटिया पड़ेगी, पढ़ गए, और आप पहले हिसाब में जितने होशियार होते थे उसमें पढ़ाई क्या खर्च होता था, मास्टर पढ़ाता था, बूढ़े बड़े जानते हैं। एक दिन भाई आए, भोजन करा दिया, 18-18 रुपया दे दिया भाई ने, इतने बस पड़ गया। कितने हिसाब में तेज होते थे, आज सैकड़ों हजारों रुपया लगता है तो पेट का बीमारी बढ़ गया। अब पेट की बीमारी है, उल्टा काम करते हैं। अब पेट की बीमारी है, वो पेट की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। अरे पेट की बीमारी बढ़ती भाई प्रारब्ध है इसमें, यार लगा दिया पुरुषार्थ। यार पुरुषार्थ में भी पाप, झूठ, कपट, बेईमानी से पैसा पैदा होता है। अब ये धारणा बन गई आपकी, पाप ये तो आप जानते हो, पाप करने पर भी घाटा लग जा रहा, पाप करने भी नफा दोनों होता है। तो पाप करने नफा ही नफा होता हो तब तो ठीक है, पाप ही पाप करो। तो इसमें पेट की बीमारी बढ़ गई, आपकी बीमारी बढ़ गई, सूझता ही नहीं पाप क्या है। गर्भपात करते हैं, कितना बड़ा भयंकर पाप, छिप छिप करके मैंने ऐसा किया है। कहता हूँ कि भी जो गर्भपात किया उसे रोटी मत देना, हमारे को भिक्षा मत देना, हमारा अंतकरण भ्रष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा। जिसमें महाराज बड़ी माजी का काम पड़ा, माजी भिक्षा भेजती है, बहु छाने जाकर बम्बई गर्भपात कर रहा है। हम माजी को बताएंगे, इतना छाने छाने पाप, वो गुप्त पाप बड़ा भयंकर होता है। और कितना दोष होता है घर भर में, तो कराए बचे अन्न खराब किया घर भर का, साधु ब्राह्मण देने का काम कर नहीं रहा, छिन कर पाप किया तुमने, अरे पाप लगेगा सब घर वालों को, साधुओं को, उनका पाप और लगेगा। अब छिप छिप करके पाप करते, बढ़िया बढ़िया। अरे दान पुण्य करो, भजन स्मरण करो, भगवान को याद करो, परंतु समझा तो मानते नहीं। कुछ मानते हैं, मानते भी है कुछ, परंतु बात कहते हैं। एक भाई ने कहा कि बीकानेर में अस्पताल में आप सत्संगी माताएं घनी बैठी है, उसे ऑपरेशन कराने वाली, इसे सोचा दिया भाई। तो विचार आता है, बहनों पाप करना बहुत खराब है, ये परिवार नियोजन करना, गर्भपात करना बड़ा भयंकर पाप है, बहुत ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, दूना पाप मामूली नहीं है। अभी तो करते हो, फल मिलेगा तो देखना, अभी क्या पता है। मैंने सुनाया था ना, गर्भपात किया लक्ष्मी जी गए, उसे दूसरा संतान नहीं हुआ। तो कई बहनों कहती है, महाराज मारे लड़का नहीं है, माता जी मैं तो भाई बेटा देना जानता नहीं, मेरे को आता नहीं, क्या करूं, मारे बेटा नहीं, हम क्या करूं बताओ। ये रोती है, तो पाप किया है तब उसका फल ये हुआ है। ऐसी बातें बीती है, संतों ने बताई है कि इसके संतान क्यों नहीं होता, कि इन्हें बच्चों को पहले मारा है उसका फल है। ऐसे जानकार संत की कही हुई बात कहता हूँ, एक व्यक्ति के विषय में। तो आप कल मैंने परसों बताई थी ना, कल बताई परसों, अच्छा मालिक है उसका त्याग करे तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, ऐसे अन्न का नाश करे अन्न नहीं मिलेगा, पानी का नाश करे पानी नहीं मिलेगा, अब पेट बच्चों का नाश करो बच्चा नहीं मिलेगा, गाड़ी रोती रहोगे फिर।